قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل تودعوا يا محمد رسول الله وجلت عصو تقول الله محبتك وين الناصر قد دفعوني نفست عصو تابداري وكي زمان تابداري وكي تاسو تابت ونعمتنا في الوشي يحببكم الله يا ودارات من بوقي محبت بوقي تاسو يوم نظر الله من وجهه فلت غناه معافي والله غفور رحيم. الله فاك بخشش وعلى دي ورحمه وعلى دي تيكو استاذن رجل تفسير او چکر دا ملت کی سیرت پروگرام ملتا شدا یہ تھی دی پورا پورا تفاصیل گور گور دا وای دا بیان پیا ہے بدل تر بھی کلو فرمایا کہ اے تمام محبوب رسول تیرے خلق تو آیا کوئی چرتا تا سمینا کہ اے اللہ سلام او سمینا دس تا ہوئی نشڑ تو امام علی رحمہ اللہ فرمائے نے وہ تے امام غزالی رحمہ اللہ فرمائے دی چھو حب یعنی مینہ دا عبارت تے دا میلانا دا طبیعت نا حب یعنی مینہ دا عبارت تے دا میلانا دا طبیعت نا تمیلان تطبیعت یودا سیستا یودا سیستا چھ لذت او خوند ورکوی لذت او خوند ورکوی اوس یو خید دیتا اوس رما لے گولی مقدام اوس روری کردر کبوی برابر خبردہ کو مخصوصی او کو غیر مخصوص اللہ من ردن ردن من اوس رو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردن نا من اوس رو برابر خبردہ کو مخصوصی او کو غیر مخصوصی او دا میلان چې کله پوخ شي یو ورځ باید شي بل ورځ باید شي بل ورځ باید شي او دا میلان چې کله پوخ شي نو بیا ورته عائشه خو وايي استاد عائشه خو پیدا عائشه خپل دا میلان اخیری سټپ دی او دا میلان چې کله پوخ شي نو بیا ورته عائشه خو وايي مولانا روح رحمه الله فرمائی نے دی شکن زد عشق و فبح زبان دینا شما تدا سے شما لکا خرچ بخٹ کون خلی او کرچ زفع عشق ما تشورو حکما آخل ممت شوکا غزم خشتی خود عشق تشری و نشی اس کو سوکوی چی عشق ستوی ورتوائی دا زوک شیدی تشری توقيق او ده زوق شي تشريح نكي ده زوق شي تشريح نكي عايشه كثير ده زوق او چې دی او وای نو بیا به راځي به ډارې په دې په خاطر څه کار وکړم شیطان یې خبرو خبرو لکه دوه ساعت کې نو خلاص ته پکې نو بیا به ته پاڼه او کاغذ راوالو انا دا اوس دا کاغذ او قلم راوالو دا اوس رت ستاله سپری پیج پیج کرنا تما ته په پاڼه باندې کې چې لکه دا سی وات ته وری کې په هغه ورو هغه هو چیرې په هغه هو ګړه هو ګړه زه او کې شته چې نه کې قل دو دو محمد رسول الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فائدة اتباع الرسول جتنا نبي نبي تابع داريو كي ادعوا فيدي فائدة اتباع الرسول فائدة نبي السلام تابع داري كولو ودل تلقى سوال پیدا کی سوال دار سیدل طرف کریم فرمائی سیدما محبوب رسول تدی تو وجه فت تبعونی تاسو نام داریو کے زما اولاد نے فرمایا دی قل تو تو یا اوتی اللہ خبر رسول تاسو ہدا تو کہ اللہ او رسول اتے وتا اللہ نہیں سری دلتا کسی رو تابی داری دیشان دیشان دیشان نبی علیہ السلام اللہ انہا روید دیشان تا نکتو اتباع فعمل کیوی اتباع دا فعمل کیوی اتباع دا فعمل کیوی او الله پاک عملی اتباع نشکور شکور اینی نرسی رو اتنو الله پاک عملی اتباع نشکور شکور الله پاک عملی اتباع نشکور شکور اگر دو سیو ماشوم کو بچے را شد کاکا جی سر دو درگا چدی سنکی آگا سی کوا کوا غیر مخصوص خبر منا کو بس عمل عملی اولاد ہوئے طاعت نے طاعت کو خدا نشت عملی قل دو دو اے محمد رسول اللہ ان کنتم تحبون اللہ کو جرد داؤس من قوی الناظرہ ان کو تو محب اللہ لیے سر ان کو تو محب اللہ فی الآیت في الآية قلت فضمه أولاً في الآية أولاً رد على نصارى نجران رد على نصارى نجران فديك رد على نصارى نجران حيث قالوا حيث قالوا ديبوي بنعبد عيسى وأمه لمحبة الله نعبد عيسى وأمه لمحبة الله بمن عبادة عيسى عليه السلام قد أمرناه لمحبة الله الله سلامين الروح نبي فدي وجب عيسى عليه السلام وعلى هذا مرحبات الكون دادا چل سسكيو دادا دبلي باجو سارا تاكڑا کرو سو ذكرو نفی او دادا من شرک سي جيت دامير وارد سي دادا سو لكا نيم دا اللہ سلام دا رسول سلامين الروح بچہ اللہ سلامين الروح اللہ چکا محبوب رانے کی روح جواب بتمنى شفاء جابا بأن المعيار لمحبة الله بأن المعيار لمحبة الله اتباع النبي الأخير بشك معيار لمحبة الله سراها خطى بذلك وليد أخير النبي محبت اللہ سر اتباع کو جیشہ نبی آخری نبی آخری زمان دیو مسئلہ سبیں منا بردو سم الفرق بین الاتباع والدعاء فرق ما بین الاتباع والدعاء دلت راغی فتبعونی لانی فرمائی اتبیع اللہ بیا فرقا فما بین الاتباع جرد آتی اولیگی الاتباع هو الاقتداء بعمل احدنا الاتباع هو الاقتداء بعمل احدنا الاتباع بعمل احدنا يوكس بعمل بس روان دل ويستعمل في حق النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ويستعمل في حق النبي صلى الله عليه وسلم اكثر والإطاعة الستر هو الاقتفاء هو الاقتفاء